وعن علي رضي الله عنه سيحدث لفهمك الفوائد ذاك لا قال سؤال إلى الحديث اللي بيتا بالي inaonyesha kwamba kuna sheria ya kuichelewesha kuiwaisha salatu alfajiri mwanzoni mwa wakati sio au kuiwaisha salatu isha mwanzoni mwa wakati kadhalika kuiswali salatu dhuhri baada ya zawali tu na kadhalika wakati wa asri hivyo hivyo na maghrib na fajiri kuiswali mapema pia vile vile na isha ataangalia watu yurai nnas المأمومين إذا عجلوا عجل وإذا تأخروا أخر إلى جامعة لكي ينقلينا حديثه أما تقول إنه ونشق ومقوانزا السلف رضي الله تعالى عنه ولكونا حرص قد يكون فهام لكي يفوز سنة إلي وبتكو يفوات كما خباره يا أبو منهال سيار ابن سلامة نابو برزة كذلك حديث نونيشة قوان بقونا شرية يواتو كفاني هراكة كتك صلاة الظهر إلى العصر إلى فجر كسولي ومانزو ووقات صحابه قونا وقات ومانزو ووقات وكتكات ووقات ومش تساكو يسولي وقات ومانزو بيا نجامب ليو كتك شرية لكذلك حديث هي بين نونيشة قوان بصلاة العشاء يجوزو كي تشلوش فالي وقت حديث ليو بيتا نونيشة قوان بيجوزو كي وايشة lakini pia yajuzu kuichelewesha katika hadithi hii. Hadithi pia hii katika faida zake inaonyesha kwamba yafaa kurefusha kisomo kwa ajili ya salatu alfajiri ni sheria, ila itakapokuwa wewe ni imamu wa watu madhaifu wanyonge, basi utachunga hali zao. Lakini kikawaida salatu alfajiri hurefushwa kidogo kwa kuchunga hali za watu pia. Na hadithi pia inaonyesha umakuruhu wa kulala kabla ya isha na umakuruhu wa kuzungumza baada ya isha. Al-Ali radhiyallahu anhu, nipokewa kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yawm al-Khandaq, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema siku ya vita vya Khandaq, mala Allahu quburahum wa buyutahum nara, azijazi Allah ayajazi Allah makaburi yao na nyumba zao moto. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara, ayajazi Allah makaburi yao na nyumba zao moto. Anawaambia washirikina, anawapiza, kama shaghaluna ani salati alwusta, kama walivyotushughulisha sisi na salatu alasri, kama vile ambavyo wao wametushughulisha na salatu al-asri, kama shaghaluna, kama walivyotushughulisha sisi ani salati al-wusta, kuiacha au kuichelewesha salatu al-wusta, sala ya kati na kati, hatta ghabat ash-shamsu, mpaka likazama jua. Pia ndio nasema kama shaghaluna ani salati al-wusta, kama walivyotushughulisha sisi na sala iliyo bora. Al-wusta kwa maana al-fudla, kipia swala ya kati na kati, salatu al-asri na salatu al-wusta. Hatta ghabat ash-shamsu, mpaka likazama jua. Wa fi lafdhi li Muslim, shaghaluna an as-salati al-wusta, salati al-asri, wametushughulisha sisi kuichelewesha salatu al-wusta, yani salatu al-asri. Thumma sallaha bayna al-maghrib wal-isha, kisha akaiswali baina ya maghribi na isha, yani baina ya wakati mbili za maghribi na isha. Hadithi inayofuatia ni kama hiyo, tutatoa maelezo kwa pamoja insha Allah. Walahu, na ana yeye Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, amesema, habasa almushrikuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, walimzuia washirikina mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama, habasa almushrikuna, walimzuia washirikina rasulallahi sallallahu alaihi wasallama, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama, an salati al-asr, kuiacha salati al-asr, yani wakawa wamemzuia, wamemkinga kiasi ambacho hakuweza kuitekeleza salati al-asr, hatta ihmarat ash-shamsu, mpaka likawa jekundu jua, au isfarrat, au likawa la njano, yani mpaka jua likawa limeshakwenda kuelekea kuzama, jua likielekea kwenye kuzama linabadilika linakuwa jekundu. Kwa hiyo hii ni shaku ya rawi, mpokezi hakuwa na uhakika kwamba ilikuwa isfarrat ash-shams au ihmarrat ash-shams. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, shaghaluna ani salati al-wusta salati al-asr, wametushughulisha sisi kuiacha salatu al-wusta yani salati al-asri. Mala Allahu ajwafahum, ayajazi Allah matumbo yao. Mala Allahu ajwafahum, ayajazi Allah matumbo yao. Wa quburahum, na makaburi yao nara, ayajazi moto. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara, ayajazi Allah matumbo yao na makaburi yao moto. Mtume sala sallam anawaapiza wao kwamba Allah atie moto kwenye makaburi yao na nyumba zao na matumbo yao. Au qal, shaku ya rawi pia. Au qal, au alisema, hashallahu ajwafahum wa quburahum nara, ayajazi Allah matumbo yao na makaburi yao moto. Hasha, hasha kwa maana ya malaa vile vile. Hii inaonyesha Mtume sala sallam alikuwa akifanya ihtimamu na kitilia umuhimu sana sala, na ilipompita hapo kwa udhuru, kwa sababu wao wanalinda, wamechimba handaki, washirikina wako upande wa pili, wao wakifumba macho tu washirikina watavuka pale, na wao lengo lao ni kuwazuia wasivuke. Wamechimba mashimo makubwa ili kuwazuia katika vita vya Khandaq, ili kuwazuia makafiri wale wa Makka na vikosi vyao vingine al-Ahzab wasivuke kuja upande wa pili. Na wao wamekaa na mishale na mawe na silaha mbalimbali, hawawezi kuvuka pale mpaka waingie ndani kwenye shimo wapande upande wa pili. Sasa wakiingia watawapiga kwa mawe na mishale, bimsahmi wa msalima, sio kwa mawe na vyembe, watawapiga pale. Sasa wakisema waache jambo lile, wale watapata fursa ya kuvuka na itakuwa ni balaa kwao. Kwa hiyo wamelinda pale mpaka asri na kwenda hiyo mpaka jua likazama, wakashindwa kuiswali al-asr, wanaipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo hili lilimuumiza sana Mtume sala sallam, alikamuathir, akawaombea dua hii, mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara, au mala Allahu au hasha Allahu ajwafahum wa quburahum nara, anawaombea dua hii ya kuapiza. Kadhalika wakati ambao ni mukhtar, wakati wa khiari katika wakati wa kuswali al-asri, ni kabla ya isfirar ash-shams, kabla ya jua lijekuwa manjano, ndio wakati wa khiari. Baada ya hapo ndio wakati wa kuswali wanafik, yani jua likishaingia kwenye manjano ndio hao wanafiki wanatafuta kuswali salatu al-asri. Ni wakati ambao wa muislamu wa sawasawa hatakiwi kuswali kipindi hicho, yani kujiingiza kwenye kuswali wakati wa swali mapema na waislamu wenzako. Sio ulale ukula hapo umeshavimbiwa umelala mpaka saa 11 na nusu ndio amka. Kuna watu wana tabia hizo salatu al-asr, wao hawaswali leo swali peke yao kwa sababu ya kulala tu, lala tu. Haya, ana Abdullah ibn Abbas, pia hadithi hii katika faida zake, ikana swali ikikupita kwa udhuru watakiwa ufanye haraka uilipe, almubadara biqada'i salati alfa'it, ufanye haraka kuilipa swala iliyofutwa. Kadhalika hadithi inaonyesha kufaa kumuombea dua mbaya dhalim kwa sababu ya dhulma yake. Na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amesema Abdullah ibn Abbas, أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء علي صالي كتك وكتك وكتك وكتك وعتم Mtume sallallahu alayhi wa sallama usiku mmoja, swala ya isha, laylatan usiku mmoja, bil ishai, swala ya isha, a'tama, kwa maana akharaha ila al-atama, alichelewesha mpaka atama, yani thuluthu al-layli baada maghribi shams, ile thuluthi ya kwanza baada ya uzama ule ukungu mwekundu upande wa maghrib, kwa akaiswali katika wakati wa atama. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أكتوك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكسيما الصلاة يا رسول الله الصلاة يا رسول الله ونصر ما نعاك سؤالي صلاة إمامتوم والله الصلاة كما يكيبك ورفو حزق الصلاة يا رسول الله كمان حضرت الصلاة كما يكيبك ونسب ماشي صالي صالي من تومي والله رقد النساء والصبيان وملال ونواكن وتوتو فخرج ورأسه يقطر أكتوك أم تومي صلى الله عليه وسلم نهل يكو كتوشاك كنا دودا ناجي ورأسه هل يكون كتوى شاك يقطر كنا دون ماجي يقول كما نسيم صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أسك ونوزيت جوي أمتي وان لولا أن أشق لا أسك وتيوزيت أمتي وان أو على الناس أو لا أسك وتيوزيت وحد لأمرتهم بهذه الصلاة ningewaamrisha wao swala hii bi hadhihi saa wakati huu wa thuluthi al-layli huu ndio wakati wake. An Aisha radhiyallahu anha ani nabi sallallahu alayhi wasallam qal, nipokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha uqimatis salatu, pindi itakapo simamishwa swala, itakapokimiwa swala, wa hadhara al-ashaa'u, na kikahudhuria, wa hadhara al-asha, na kikahudhuria, yani kikafika chakula cha jioni, fabda'u bil asha, basi anzeni kula chakula cha jioni, kuleni asha kwanza. Wa ibn Umar radhiyallahu anhuma na ana ibn Umar radhiyallahu anhuma mfano wake. Kwa hiyo kwa sababu yatakiwa ukienda katika sala uwe na khushu na hudhurul qalbi, moyo wako uwe uko hadhir. Na pia vile vile hadithi inaonyesha yajuzu kuchelewesha swala kidogo itakapokuwa chakula kiko tayari, hata kama jamaa itakupita, hata kama jamaa itakupita, lakini hili ni kwa yule ambaye yeye anasema unachuoni liman tatuku nafsuhu ilayhi, kwa yule ambaye nafsi yake ina shauku ya chakula, chakula pingia anakuwa na njaa, hajakula mchana kutwa na ana shauku ya kula chakula, chakula tayari na huku swala yakimiwa, kula kwanza. Unasema acheni kwanza tukaswali, alafu unania swala wapiga bia wafikiria chakula chako, wajaribia wewe mwenyewe kula kwa utaratibu, nenda kaswali. Hii ni kuonyesha ile samaha ya Uislamu katika jambo suhula tu sharia ya Islamia. Walimuslimin, na ana Imam Muslim anha kutoka kwake yeye Aisha radhiallahu anha قالت أبسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لممسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم أبسيما لا صلاة لا صلاة لا نافية يتضمن النهي أمسسوالي لا صلاة أمسسوالي بحضرة الطعام وكات وكهذورية تقولا أو بموجنا كهذورية تقولا بحضرة الطعام بموجنا كهذورية تقولا باوي مصاحبة ولا صلاة كما أنا يا مسي صالي لا نافي لكن كما أنا النهي لا تصلي أو لا يصلي الإنسان أسي صالي لا صلاة أسي صالي بحضرة الطعام بحضرة طعام فمجلك هذورية شكولا ولا هو ولا أسي صالي يمتو ولا هو ولا أسي صالي يمتو ولا وهو na wala asiswali wa huwa na hali ya kuwa yeye mtu yudafi'uhu al-akhbathani zinamsukuma yeye hadathi mbili haja mbili. Mtu asiswali wakati amebanwa na haja kubwa, kusema acha niswali nikimaliza tunakimbia chooni, au amebanwa na haja ndogo, hapo hutaswali kwa khushu. Itaswaliwa swala ya kawaida tu, na huyu bado mbona arifusha, mimi nimebanwa. Sasa wewe nenda kabisa, kamaliza haja yako, alafu ndio swali, kwa maana utakuwa katika khushu. Wa la salata tunasema la ndio faida ya kusoma ulumu za ala na nahwu, kwa sababu inakuonyesha namna ya tarjama sahihi na maana sahihi. La salata la nafia, lakini iko kwenye maana ya yatadhammanu nahya. La salata ay la yusalli al-insan, asiswali mtu bi hadrati ta'amin al-ba'u ba'u lil-musahaba, pamoja na kuhudhuria chakula. Chakula kiko tayari, kiko hadhir, basi wewe usiswali, kula kwanza. Wala asiswali wa huwa, na hali ya kuwa yeye mtu yudafi'uhu al-akhbathani, zinamsukuma yeye hadathi mbili, kwa maana amebanwa na haja, asifanye hivyo. Al-Abdillah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala shahida indi rijalun mardiyun, imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma, amesema Ibn Abbas, wameshuhudia kwangu mimi, shahida indi, wameshuhudia mbele zangu au kwangu mimi, rijalun, watu mardiyun, wenye kuridhiwa au wenye kukubaliwa ushahidi. Wa ardhahum indi Umar, na mwenye kuridhiwa zaidi katika wao kwangu mimi, wa ardhahum, na mwenye kuridhiwa zaidi katika wao indi kwangu mimi, Umar, ni Umar radhiallahu ta'ala anhu. Wameshuhudia nini? Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, naha ani salati ba'da subhi, amekataza kuswali baada ya asubuhi, hatta tashruqa ash-shamsu, mpaka lichomoze jua, wa ba'da al-'asri, na amekataza kuswali ba'da al-'asri, hatta taghruba, mpaka lizame jua. Kwa uharamu wa kuswali sunna baada ya salati al-fajr mpaka jua litakapochomoza, na likishachomoza jua ipite kiasi cha qadra rubu, wanaochuoni wamekadiria kiasi cha dakika 15 mpaka 20 baada ya kuchomoza jua, sasa hapo ni ruhusa kuswali. Na baada ya salati la asri mpaka jua lizame, ile itakapokuwa kuna sababu, kama vile umeingia msikitini tahiyatul masjidi, au kurudia sala kadhalika, kuna kujuzu kutenda kwake, na kuna hadithi zinazofahamisha hilo. Baadhi ya hadithi zimekuja kufahamisha jawazi katika hilo, wama fi maanahu min alhadithi, na kile kilichokuwa katika maana yake katika hadithi. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ipokewa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri al-Khazraj al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, ipokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, qala, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la salata ba'da as-subhi, msiswali, kwa maana hapana swala baada ya salati subhi. Pia la nafia, kwa maana ya nahi, la tusallu, msiswali baada ya salati subhi, hatta tartafi'a ash-shamsu, mpaka linyanyuke jua, linyanyukie juu jua, au mpaka linyanyuke jua. Wala salata ba'da al-'asr, wala hapana sala, msiswali ba'da al-'asr, hatta taghiba ash-shamsu, mpaka lizame jua, hatta taghiba ash-shamsu, mpaka lizame jua. Kwa maelezo ya hadithi hii ni kama inatangulia, lakini anasema hapa, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, amesema musannif, yani mtunzi wa kitabu hiki, rahimahullahu ta'ala, wa fil babi, na kuna katika mlango huu hadithi, an Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وسمرة بن جندب رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه ومعاذ بن عفراء رضي الله عنه وكعب بن مرة رضي الله عنه وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعمر بن عبسة السلمي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها والسنابحي رحمه الله تعالى. ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم سنابحي أقويكم سكي أمتومي صلى الله عليه وسلم ولكل مدينة أمتومي صلى الله عليه وسلم عندما فريك سيكون فريك أمتومي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق كما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكود يسيك يخندق بعدما غربت الشمس بعد يكو لمزام جوا بعدما غربت الشمس بعد يكو لمزام جوا فجعل يسك كفار قريش أكينجليا أو أكاوى على وتكانا مكفار وكريش يسب ويشتم وكوان وتكانا والمكفار وكريش وقال يا رسول الله ناك سيم عمر ايم تومي والله ما كدت أصلي العصر سيكوكوربيا كيسالي العصر حتى كادت الشمس تغرب باكلي بكوربيا جوا كزاما سكربية من كسوالي صلاة العصر مباك لمكربية جوا كزاما متومي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسيما متومي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها نأبك الله من بسجي سوالي بعد والله نأبك الله ما صليتها سكو سوالي. قال فقمنا إلى بطحانة كسيما جابر رضي الله عنه تكسماما كنا كتك وانغوا بطحانة بضم الباء وانغوا سيم يواسي أو كتك جانغوا فيني تكسماما فالي فتوضأ للصلاة أكتواضى متومي صلى الله عليه وسلم كواجيبي صالة وتوضأنا لها نسيس تكتواضى كواجيبي هي صالة. فصلى العصر بعدما غربت الشمس أكصالي الأسيري بعد يقول مزام جوا ثم صلى بعدها المغرب كيش أكصالي بعد ياك صلاة المغرب. كيو حديثي نونيش يقوم بفاك وصبنك وسيما في بام كفار وسيما متومي صلى الله عليه وسلم حكم كتاز عمر ألبوات كانا وسيما في بايا كفار قريش قريش هم بنو النظير بن كنانة أو أبو فهر بن مالك بن فهر بن مالك بن النضر. كذلك حديث نونيشا إنفاق أبا بس نكتكي وكو أبا كما كنا مصلح لنياك. كذلك حديث نونيشا يقوان بقضاء الفوائد كليبا زل سوال زل زفوت إنكوا كو الترتيب ومبنجيليو نازل إلي أكوانز لفن فواتي لفن فواتي. نسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد لتتوش إن شاء الله درس نجينا تونيو كونغليا باب فضل صلاة الجماعة.